Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi şemî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâtîn. Ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Çok muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Tebareke ve Teala bizleri bu aleme büyük sorumluluklarla gönderdi. Mesuliyetler ve mükellefiyetler bize yükledi. Bu emanet, Allah-u Teala'nın emaneti bize arz edildi ve biz bunu kabul ettik. Rabbimiz bu hususta buyuruyor, Estaizu billah, inna aradnel emanete alel semavati vel ardu vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfeqne minha ve hamelehel insan. Biz emaneti, İslam emanetini, din emanetini, farzları, vacipleri, emirleri, yasakları göklere, yerlere ve dağlara arz ettik. Onlar bize sordular, ya Rabbi, bunu taşırsak ne var, taşımazsak ne var? Buyurdu ki taşırsanız cennet var, taşımazsanız cehennem var. Dediler ya Rabbi cennet çok iyi bir şey ama cehennem tehlikesi madem ki var, biz bu emaneti müsaade edersen taşımayalım, yüklenmeyelim. Peki siz bilirsiniz, muhayyersiniz. Bu sefer insana arz ettik buyuruyor. İnsan hemen yüklendi. Çünkü insan nevkâne zalûmen cehûlâ, büyük bir zalim ve büyük bir cahil olmuştur. İşin akıbetini düşünmez. Hemen emaneti yüklenir. Hemen bir vazifenin sorumluluğun altına girer. Yükle sırtıma der. Nasıl olsa sonra taşıma maniyet eder. Efendim, yarı yolda işi bozar. Ama bu iş böyle değil. Şu anda biz bu emaneti yüklendik. Bu sorumluluğu üstlendik. Bu İslamiyet bize arz edildi. Biz bu İslamiyeti kabul ettik. Elhamdülillah Rabbimize iman ettik. İmandan sonra en büyük emanet namaz. Bu hususta birkaç ders yapıyorum. Geçen derste bundan bahsettim. Yine bahsetmek durumundayız. Neden? İnsanlar namaza karşı gevşeklik ediyorlar. Kimisi hiç kılmıyorlar. Kimisi farzların vakitlerini geciktiriyorlar. Kazaya bırakıyorlar. Kimisi taaddiyle erken rahat etmiyorlar. Kimisi cemaate gitmiyorlar. Birçok namazla ilgili konu var. Ümmetin en mühim meselesi namaz. İmandan sonra bu işin temeli namaz. Onun için Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu teala vecehu ezan okunurken, abdest alırken, daha abdest hazırlığına başladığında rengi sararırdı, çok zor bir hale girerdi, tüyleri diken diken olurdu, onu titreme tutardı. Namaza duracağı zaman hakikaten sanki vefat edecekmiş gibi bir hal kendisine aruz olurdu. O zaman sorduklarında, ya emiral müminin nedir bu senin halin dediklerinde buyururdu ki, yedi kat göklerin, yerlerin, dağların, taşların taşıyamadığı ve sorumluluğu altına giremediği namaz emaneti. Bak, emanetten mana nedir? Hazreti Ali Efendimiz işte o ayeti tefsir ediyor. Sahabenin beyanları, ayetlerin tefsirleri yerine geçer. Yedi kat göklerin, yerlerin, dağların üzerine konup da altından kalkamayacakları tehlikesiyle üstlenmedikleri, kendilerine arz edildiği halde kabullenmedikleri bu emanetin vakti geldi. Ezan okunuyorum. Namazın emanetin vakti geldi. Şimdi ben Rabbimin huzurunda duracağım. Acaba bu emaneti tam taşıyabilecek miyim? Doğru kılmayı becerebilecek miyim? Yoksa vazifemi ihmal mi edeceğim? Yanlış mı edeceğim? Kabul mü göreceğim? Ret mi edileceğim? Bunu bilmiyorum. Ben nasıl rahat olayım, nasıl keyif yapayım buyururlardı. Onun için büyük bir emanet boynumuza yüklendi, bu namaz emaneti. Şimdi elhamdülillah imanımız tamamdır. imanımız yerindedir. İmanımızda şek şüphe yoktur. İman meselesi üzerine itikadi konularda da konuştuk evvelki derslerimizde. Fakat imandan sonra en büyük emanet, yüklenmiş olduğumuz en büyük emanet namaz emaneti. Şimdi bu hususta ihmali olanlara nasıl vaaz edeceğiz? Çoluk çocuğu nasıl teşvik edeceğiz? Kendimiz nasıl bunun hakkından geleceğiz? İnsanları nasıl uyaracağız? Önümüzde ölüm var, ahiret var. Bak ahiret yolculuğu devam ediyor. Her gün cenaze haberleri alıyoruz. Tanıdıklarımızdan, sevdiklerimizden, eş dosttan, ahbap yarandan, yakınlardan, uzaklardan vefat haberleri. Devamlı ahiret yolculuğu devam ediyor. Yaz demiyor, güz demiyor. Adam milletvekilidir, bir sene kalmış, seçime biraz daha devam etsin demiyor. Belediye reisidir, işte seçime kadar bekleyelim demiyor. Hiç. Mevla Teala tayin ettiği vakit geldiğinde, ecel geldiğinde kulunun canını Azrail Aleyhisselam'ı gönderip söküp alıyor. Ondan sonra ona gel bakalım sen buraya emanetleri ne yaptın diye soruyor. Bu sorunun karşılığında herkes hazır olmak zorunda değil midir? Yani insan kabri bir düşünmek zorundadır. Orada yalnızlık var, orada sessizlik var, orada ıssızlık var, orada eş dost yok, yardımcı yok, orada kimse yok. Münker Nekir'in sualinde, o meleklerin sualinde bu namaz meselesi açıldığında bunun hesabı nasıl verecek? Bunun abdesti, bunun guslü, bunun tahareti, bunun temizliği, bunun vakitlerine riayeti, daha içindeki şartlar, dışındaki şartlar, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bizim bu kadar yükümüz, emanetimiz varken ne işimiz var yani sen? Asla asla olmayan hayali mevhum şeyler, işte efendim şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, sonu ne olacakmış? Masa başı kurguların, efendim korku dizilerinin, yok duygusal, yok komedi, yok bilmem ne. Bunlarla bizim ne işimiz olur ya? Ne oynamak, ne gülmek o kişiye ki Azrail elindedir yakası. Yakamız Azrail Aleyhisselam'ın elindedir. Başımızda kartal gibi kon emrini bekliyor. Kafamıza inecek. Birden ölüp gideceğiz. Daha bu elbiselerimizi giymeyeceğiz. Bu evlerimizde bir daha oturmayacağız. Geçtiğimiz yollardan bir daha geçmeyeceğiz. Her şey bitecek ya. Bir anda bitecek ya. Bu kadar insanın bitti, bizimki mi ebedi kalacak ya? Bin senelerden fazla yaşayanların ki bitti, bizimki mi kalacak ya? Nasıl hazırlanmayız? Bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Bu imtihan kaybetmeye benzemez. Ehliyet sınavını kaçırmaya benzemez. Üniversite sınavından geçememeye benzemez ya. Bunun sonunda ne var? Bunun sonunda kazanırsan cennet var. Ne âlâ, kazanmazsan cehennem var. Buna dayanılabilir mi? Bir insan kendini göz göre göre ateşe atabilir mi? Ateşte yanmayı göze alabilir mi? Bunu imanla bağdaşır mı bu? Ateşin yaktığına inanan insan ateşe elini sokar mı ya? Onun için namazsızların kötü durumunu beyan eden birçok ayet-i kerime, birçok hadis-i şerif, namazla ilgili yazmış olduğumuz, Allah Teala'nın bizi yazmaya muvaffak kıldı. Dinin direği ve müminin miracı namaz isimli eserimiz elhamdülillah Kandil gecesi itibariyle Mevlid'den beri piyasaya sunuldu. Şimdi bu millet efendim neler yazıyorlar, neler okuyorlar da imandan sonra en büyük emanet, şimdi ölseler kabirde ilk sorulacak sorgu sual kendisinden yapılacak bu mükellefiyet, bu sorumlulukla ilgili niye okumuyorlar? Tabi kitap dili başkadır, vaaz dili başkadır. Biz burada bir sohbet konuşması yaptığımız için bazı şeylere, rivayetlere yer verebiliyoruz. Ama hepsini de anlatacak vakit, saat bulamıyoruz. Bunu güzel sıralı okumak lazım. Allah Teala ne buyuruyor? Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ne duyuruyor? Bunları bilmek lazım. Bir defa bilmeden amel olmaz. İlimsiz amel olmaz. İnsan bilmeden neye inanacak, ne yapacak, nasıl yapacak? Evvela bilmek. Ne buyuruyor Estağfirullah? Fehalefe min ba'dihim halfun. Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesinde daha yukarıdan beri kıymetli seçkin peygamberleri anlattıktan sonra işte onların ardından kötü döller türedi. İsrailoğullarından özellikle bahsediliyor tabi. Da'us salate. En büyük kötülükleri ne oldu? Namazı zayi ettiler. Bak kimisi inanmadı. Farz değil dedi. Ben spor yapıyorum, namaza lüzum yok dedim. Ben ne dedi? Namazı hafife aldı, küçümsedi, alay etti, dalga geçti, kafir oldu. Kimisi kılmadı, tamamen terk etti, fasık oldu. En büyük günahkar. Şirkten sonra namazsızlıktan büyük günah yoktur diyor İbni Hazm. Rahimeullah. La zembe ba'de şirk. A'zamu min terkis salah. Hatta ahruce vaktuha. Ve katli Müminin bir gayri hak. İmansızlık, Allah'a ortak koşmak, puta tapmak dediğimiz, kafirlik dediğimiz, Allah cümlemizin ocaklarından uzak etsin. En büyük suç. İşte ondan sonra vakti çıkıncaya kadar bir namazı kılmamaktan daha büyük günah yoktur diyor. Bak, namaz kılmamak demiyor, namazsızlık demiyor. Vakti çıkıncaya kadar bir vakit namazı kılmamak diyor. Doğru anlamak lazım lafı. Şimdi akşam namazının vakti girdi mesela. Yatsı girene kadar akşamı kılmadı bir adam. Baygın mı? Değil. Komada mı? Değil. Deli mi? Değil. Efendim. Kadın olsa da hayız nifas halinde mi? Değil. Peki niye kılmadı bu şimdi? Kafir mi? Değil. Kafir olsa onun hesabı başka. Defteri dürülecek. Hiçbir daha açılmayacak. Onun vezni yok, mizanı yok. Ahirette tartısı yok, terazisi yok. Sevabı yok ki. Ne kadar hayır yaparsa yapsın. İmansızın hiçbir iyiliği yazılmıyor ki. Sevap yerine geçmiyor ki. Terazi kurulsun. Terazi sağı solu olana, iyiliği kötülüğü olana tartı konulacak. Peki, Müslüman adam imanlıyım diyor. Akşam vakti girdi, yatsı girene kadar devam ediyor. Yatsı vakti girince akşam çıkacak. Niye kılmıyor şimdi? İşte bir namazın vakti çıkıncaya kadar terk edilmesinden büyük bir günah yok. Neden sonra? İmansızlıktan sonra. Ondan sonra ne geliyor diyor? Haksız yere adam öldürmek geliyor diyor. Allah muhafaza etsin. Cinayet, katillik. En büyük günahlardan, kebair günahlardan biri. Fakat namazın, bir vakit namazın terki ne oldu? Adam öldürmekten öne geçti. Ulema böyle beyan ediyor. Bu beyanlar karşısında biz bunu nasıl hafife alırız ya? Namazı zayi ettiler. Kimisi alacalı kıldı. Bir kıldı, bir kılmadı. Kimisi kılıyor kazaya bırakarak vaktini geciktiriyor. Kimisi işte tadil erken rahat etmiyor. Tavuk tane toplar gibi, kargaleşi eşer gibi pat küt çat çut kılıyor. Kimisi abdestine, kusturuna, taharetine rahat etmediğinden kuru yerler bırakıyor. Yani nasıl olacak? Namazı zayi ettiler. Ve tebe'u şehevat, şehvetlerine, canlarının arzularına, nefislerinin kötü isteklerine harfiyen uydular. Ne diyor canın? Film seyret, tamam. Ne diyor? Şarkı dinle. Ne diyor? Dans et. Ne diyor? Efendim, zina yap. Ne diyor? İçki iç. Ne diyor? Kumar oyna. Ne diyor? Faiz ye. Ne diyor? Yalan de. Ne diyor? Emrin baş üstüne diyor. Nefis emir komut veriyor. Bu da harfiyen uyguluyor. Namaz kılma diyor. Efendim, yat aşağı diyor. Sabaha kalkma diyor. Efendim, yemeğe bak şimdi. Yemeğin kazası olmaz, namazın kazası olur diyor. Lafa bak ya. Lafa bak şimdi. Yemek, ha tamam, oruçludur, iftar sofrası hazırdır. Zaten İslamiyet diyor ki, la salatı bi hazrattam, yemek hazırken namaz olmaz. Ne demek? Aklın yemekte kalır, namazın mekruh olur. Vakit var daha, namaz yeni girmiş. Mesela oruçlusun, iftar vakti. Önce bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika bir yemek yenir. Ama sen bir sayfa, bir saat, bir buçuk saat oturuyorsun sofrada da, akşam namazı çıktı ya. Niceleri Ramazan'da iftar sonrasında akşamı kaçıranlar olur. Ramazan'da. İftar sofrasında akşamı geçirenler olur. Bir de bakarsın böyle iftar vermişler, otellerde şurada burada kalabalık milletler, iftar herkes dolmuşlar, oruç açıyorlar. Ne oldu? Bir de bakıyorsun yatsı vakti girmiş, o şeyi de yatsıyı da yarım saat geç yapıyorlar millet teravihe yetişsin diye. Ona da aldananlar çok oluyor, onu da zannediyorlar ki sanki akşamın vakti uzatıldı yarım saat. Halbuki yatsı yarım saat sonra, bir saat sonra kılınabilir. Onun için yatsının vaktini geciktiriyorlar, akşamın vaktini uzatamaz ki. Akşamın vakti takvimde yazan vakitte çıkar. Bunlar da zannediyorlar o yarım saatte pay var. Veyahut da efendim hiç önemsemiyorlar. Sofrada ha ha hi derken, ya bir gün tuttuğun Ramazan orucundan o bir vakit akşam namazı aşağı mıdır? Fazlası var da aşağısı yok. Bir vakit namaz bir hac kadar farza denktir. Efendi Hazretleri ne kadar bunu anlatırdı. Adamlar hac yolculuğunda bile namazı kaçıran yolculukta adam oluyor. Otobüste gidenler veya uçakla gidenler, efendim o arada bir de bakıyorsun yolda öğle namazı geçiyor, uçak tabii sürüyor 3 saat falan. O arada mesela akşam namazından rastlasa, akşam namazı 3 saat sürmez ki, akşam namazı hemen geçer. Mesela ihrama girmiş, bilmem ne, hacca niyet etmiş. Farz hac diyelim bir adama, farz olan ömründe bir kere hac. Zengin adam, nisaba malik, farzla mükellef olan bir adam. Yaptığı bütün hac orada kaç hafta kalacak? 3 hafta, 4 hafta. İşte o kadar tavaflar, sahiler, işte şunlar, vakfeler. Bütün hepsini toplasan bir hac ediyor mesela. Hac ameli, hac ibadeti. İslam şartlarından birisi. Peki o bir uçakta geçirdiğin akşam namazı ne? O da bir müstakil farz. E bir namaz, bir farz, bir hactan aşağı mıdır? Fazlası var, aşağısı yok. Nasıl olacak hac yolunda namaz kaçırılırsa, iftar sofrasında namaz kaçırılırsa, bu namazı zayi edenler, bu nefsinin arzularına uyanlara Allah ne tehdit yapıyor? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Ben size ayet okuyorum. İşte çok yakında onlar gayyi boylayacaklar. Ya işte bu gay nedir? Bunu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan ediyor. El gayyu vel ethamu bi irani yesilu fihima sadidu ehlin nar. Cehennemde iki tane kuyu var. Birisi gay, birisi etham. İşte bu iki kuyu cehennemin en derin yerinde, cehennemde yananların bütün irinleri, cerahatleri, o döner var ya mesela, döner dönerken ne oluyor? Yağları böyle aşağı doğru akıyor. İşte yanan insanların da yanan etten nasıl yağ akar? Cehennemde yanan insanların da o akıntıları, irinleri, kusmukları, akan şeyler, cerahatler o iki kuyuda toplanıyor. Birinin adı gay, birinin adı etham. İkisi de Kur'an'da geçer. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَابًا. Furkan suresinde. Şirk koşanlara, haksız yere adam öldürenlere, bir de zina yapanlara etham kuyusuna kavuşacaklardır buyuruluyor. Namazı zayi edenler, terk edenlere de gay kuyusuna. Hoca efendi ben bugüne kadar kılmadım, işte ben yandım, yıkıldım. Yahu kurban olduğum Allah erhamur rahimin, kulunu anasından babasından çok acıyan Allah kapıları kapatır mı sana? Tevbe kapısı açmış. İlla men tabe. Bak iki yerde de gay ve esam, bu Meryem suresinde, öbürü Furkan suresinde, ikisini de hemen peşinde bak büyük tehdit olduğu için Allah muhafaza. İnsan tabii ki bu zinaya düşüyor veya namaz terk ediyor, bir şey olur yani, kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Peşinde ne buyurdu? Ancak tevbe eden ve amene, imanı tazeleyen. Çünkü günahlar imanı zedeliyor, iman ne oluyor? Bayatlıyor ya, efendim iman eskiyor ya. Ceddidû imânekum bi kavli lâ ilâhe illallah. İmanlarınızı kelime-i tevhid ile tecdid edin, tazeleyin buyuruluyor. Eskimese tazeleyin buyurulur muydu? Onun için tevbe edecek, iman tazeleyecek. Ben bu günahları nasıl işledim, Rabbimin azametini, büyüklüğünü, onun huzurunda hesaba çekileceğimi nasıl takdir edemedim ben? Demek iman zafiyetinden kaynaklandı bu günahlar. Hemen imanını doğrultacak. Amile amelen salihan. Amile salihan da var. Amile amelen salihan da var. Tabi aynı manada salih amel işleyecek. Ne demek? Bıraktığı, kazaya bıraktığı namazları kaza edecek. Efendim kul hakkına girmişse helallik isteyecek insanlardan. Hangi günahlar yaptıysa bir daha yapmama karar verecek. Geçmişte yaptıklarına çok pişmanlık çekecek. Ya istiğfar edecek, tevbe edecek. Feulâke edhulûne el cennet. İşte onlar cennete girerler buyuruyor. Demek ki bugüne kadar kılmasan da benden ümit kesildi, artık ben cehennem odunu oldum deme. Mevla kullarına ümit kestirmek için Kur'an indirmedi. Rahmetellil alemin bize bu mübarek ayda, Rebiülevvel ayında alemlere rahmet Muhammed Mustafa'mızı sallallahu teala aleyhi ve sellem göndererek bize rahmetini, eserini göstermiş oldu. O bize acıyor, bizi cennete davet ediyor ya. Bizim ne işimiz var cehennemde? Niye secdeye davet ediliyoruz da secde yapmıyoruz? Niye rükûa davet ediliyoruz? Eğilin Allah'ın huzurunda denildiğinde niye eğilmiyoruz ya? Bu ezanlar rükûa, secdeye davet değil midir? Ve izâ kîle lehum rükû lâ yerkûn. Ne buyuruyor? Onlara rükû edin. Eğilin Allah'ın huzurunda. Bak rükû eğilmektir. Secde hepten alnını yere değdirmektir. Bunlar Allah'ın karşısında, azametinin, ululuğunun, yüceliğin karşısında tevazudur, alçalmadır, boyun kırmadır. Hele secde alçalmanın son noktasıdır, zirvesidir. Allah secdeyle beraber kulunu kibirden arındırıyor. Men secede lillahi secdeten fakat beri emnel kibri buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir secde yapan Allah'a kibirden beri olmuş olur. Neden? Büyüklük taslasaydı secde yapamaz. Demek secde yaptığına göre Allah'a karşı alçaklığını ifade etmiş oluyor. Tabii biz Allah'ın kullarıyız, köleleriz. Biz Allah'a karşı zelil hakir varlıklarız. Biz onun yaratıklarıyız ya. Bizim elimizde ne var? Biz kimiz ya? İstese şu anda nefesimizi keser. İstese şu an damarlarımızı tıkatır. Bizi felç eder ister. Bizi şu anda öldürür ya. Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi, bu kadar nefesler aldırıyor, verdiriyor. Eşini seni rükûa secdeye davet ediyor. Nasıl Allah demeyeceksin? Nasıl Sübhane Rabbiyel Azim demeyeceksin? Nasıl Sübhane Rabbiyel Ala, o yüce Rabbimi tesbih ederim, tenzih ederim noksanlıklardan demeyeceksin ya. Onun için Sübhaneke Allahümme bihamdike ile başlamayacaksın. Allah'ına hamdü sena ile, tesbihle, tenzihle meşgul olmayacaksın da. Ne işin var, işinin adı ne, sen bu aleme ne yapmaya geldin de, ne yapacaksın? Onun için tevbe edenlere Mevla kapı açtı. Kimse ümidi kesmesin. Kaç senelik kaza borcun olursa olsun. Başla şimdik. Kılma hesabını yap. Boş vakitlerinde kazalarını. Yani boş vakit derken hepten fuzuli vakit gibi demeyelim. Zaruri ihtiyaçlarının dışında kalan vakitlerinde kazaların hesabını yap ki ölmeden bu hesabı efendim tamamlamaya bak. Derken ölüm aniden gelirse kazaların bitmeden, tabii ki Rabbimiz o zaman nafilelerden, kıldığın sünnetlerden, fazl-ı keremiyle onu tamamlar. Mağfiret de buyurabilir. Çünkü bakarsa ki sen iyi niyetlisin, hesabını doğru yaptın, başladın, tevbe ettin ama ömrün yetmedi. Tamam. Allah-u Teala kimseye 100 senelik namazla geleceksin yoksa cennete giremezsin buyurmadı ki. Buluğa erdiğinde mükellef oluyorsun ölümüne kadar. Ölmeden evvelki namazdan mükellefsin. Öldükten sonra emeklisin. Şimdi kabirde yatanlara bu namazlar sorulmayacak ki, bu ezanlar okundu da niye kılmadınız? Onun için şimdi biz bu tehlikeleri duyuracağız. Sevdiklerimize duyuracağız. Cennette beraber olmak istediklerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza, ya cennette birlikte olalım dediklerimize, düşündüklerimize duyuracağız kardeşlerim. Aksi takdirde Allah ayırır yollarımızı. لَنْ تَنْفَعْكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ. Akraba ilişkileriniz, çoluğunuz, çocuğunuz asla size yaramaz ahirette. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصُلُ بَيْنَكُمْ. Kıyamet günü Allah aranızı ayırır buyuruyor Allah. Allah Teala buyuruyor. اَمْ نَجَعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Biz iman edip ameli salih işleyenleri, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerin vazifelerini yerine getirenleri, kel müfsidine fil ard, yeryüzünde bozgunculuk yapan, haramlar, günahlar işleyenlerle bir mi tutacağız? Emne cealül muttekine kel füccar, takva sahiplerini, haramlardan sakınanları, facirler, fasıklarla bir mi yapacağız? Siz bizim adaletimize, hikmetimize bunu yakıştırıyor musunuz? Allah buyuruyor. Ya em hasibellezine iştera'u seyyat, neceâlehum kellezine âmenû ve amilussâlihât, sevâen mehyâhum ve memâtuhum. O iman etmiş olanları, iman şartlarına, esaslarına kayıtsız, şartsız, şeksiz, şüphesiz inananları, salih ameller işleyenleri, başı namaz, o günahları işleyenler sanıyorlar mı ki namaz yok, oruç yok, abdest yok, Kur'an yok, zikir yok, bütün haramlarla efendim hemdem olmuş insanlar sanıyorlar mı ki biz iman edip ameli salih işleyenlerin hayatıyla onların hayatını bir yapacağız, ölümlerini de birbirine uygun yapacağız? Ne yaşantıları bir olur, ne ölümleri bir olur Allah buyuruyor. Secdeyle, rüküyle, Allah diyerek, zikirle, abdestle, gusülle yaşayanlar, yatanlar, kalkanlar. Ya namazsız, abdestsiz yaşayanlar bir olur mu? Aynı mı ölecekler? Ölüm meleği aynı mı gelecek? Aynı mı selam verecek? Ya. Onun için Allah Teala cennet ehliyle cehennemlikler arasında geçen bir konuşmayı naklederken şöyle buyuruyor. Hoca sen ne biliyorsun bunları? Ben ne bileceğim bunları? Rabbim bildirmeden ben ne bilebilirim? Bunu Kur'an-ı Kerim'de yazmasa, Allah Teala peygamberine bildirmese, daha cennet, cehennem şu anda hazırdır, adamlarını bekliyor ama millet berzah aleminde kabirden daha kalkılıp mahşere çıkılmadı ki. Ama Allah Teala'ya zaman zemin mefhumu yoktur. Allah Teala geçmişi geleceği eşit bilir. Allah Teala senin benim gibi yarın olsun da bakalım ne olacağını görelim buyurmaz ki. Gaybı biliyor, geleceği biliyor Allah Teala. Şimdi ahirette neler olacak? Bu insanlar dirilecek. Kim cennetli, kim cehennemlik? Aralarında ne konuşmalar geçecek? Bunları Rabbimiz şimdiden haber veriyor. Duymadık demeyin Allah buyuruyor. Ben bu ayetleri okuyorum size. Müddessir suresi 40 ve 47. ayetler. Bunların hepsi mealler var evlerinizde, ellerinizde ya. Baksanıza Kur'an'a. Estaizu billah. Fî cennâtin yeteşâelûne anil mücrimîn. Cennet ehli cennette makamlarına yerleşmişler. İstirahat ederlerken, sevdikleriyle beraber nimetlenirken, mücrimlerin, suçluların, kafirlerin, günahkarların hallerinden soruşurlar, görüşürler. O arada cennetle cehennem arasından pencere kalkar. Perde açılır. Nasılsın şimdi dünyanın bir ucunda canlı yayın yapıyorsunuz da adam oradan oraya dinletiyorsunuz, gösteriyorsunuz, konuşturuyorsunuz aynı saatte. Allah Teala cennetle cehennem arasını açamaz mı? Evvelce bunları anlamak, anlatmak daha zor idi. Şimdi teknoloji geliştikçe bir örnek veriyorsun. Allah'ın yarattığı bir aciz beşer böyle bir şeyler yapıyor da Mevla'ya ne kadar kolay. Mâ sellekeküm fî sekar. Sekar cehennemde bir tabakanın adıdır. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Sekar denen bu cehenneme sizi ne soktu? Ne yaptınız da bu cehenneme girdiniz ya? Cehenneme girmek için özel gayret lazım ya. Allah kullarını cennet için yarattı, rahmet için yarattı. Velidâlke halekavum. Ve cennete davet etti. Peygamberlere kitaplar gönderdi. Siz de bu cehenneme girdiğinize göre bir şey yaptınız da girdiniz buraya. Kalu. İşte cehennemde yananların cevaplarındaki ilk madde. Dediler ki lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi tabii ondan sonra diğer cümleler peş peşe geliyor ama ilk cevaba bak. Biz namaz kılanlardan değildik. Görüyor musunuz? Onun için Allah-u Tebareke ve Teala şimdiden bize bu haberleri veriyor ki yarın ahirette biz duymadık demeyin. Bak cennet hazır. Adamlarını bekliyor. Allah Teala cennete davet ediyor. Neyle? Namazla. Namaza icabet etmedin, rükû etmedin, secde etmedin. Ben bu davetiyeyi reddediyorum, kabul etmiyorum demiş oluyorsun. Yarın davetiyesiyle gelen içeri girecek, cennete girecek. Sen kaldın kapıda, cehennemi bekliyorsun. Allah muhafaza buyursun. Onun için Allah Teala imansızlıktan sonra namazsızlığı zem olarak, kınama sıfatı olarak Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Kıyamet Sûre-i Cellesi'nde. Ebu Cehil'den bahsederken hiç Ebu Cehil'in ahlakını insan kendine yakıştırır mı ya? Estaizu billah felâ saddeka velâ sallâ. İşte o en azılı kafir tasdik etmemiştir. Allah'ı, ahireti, cenneti, cehennemi, iman şartlarını doğrulamamıştır. Kabul etmemiştir. Velâ sallâ, namaz da kılmamıştır diyor. Burada da imansızlıktan sonra yine namazsızlığı getiriyor. Ya bu kadar ayet-i kerimeyle beraber namazsızlığın imansızlıktan sonra en büyük bir günah olduğu beyan ediliyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala bırak namaz kılmamayı, hepten terk etmeyi. Feveylül lil musallin. Hepimizin okuduğumuz, dinlediğimiz Maun suresi 4. ayet-i kerimesinde vay o namaz kılanların haline buyururken namaz kılanlara bile büyük helak vardır buyuruyor. Ama hangi namaz kılanlara? Ellezine uman salatim sahun. O namazlarından gaflet edenlere. Onun için Allah dostları ne dediler? Hamdolsun Allah'a ki namazlarında gaflet edenler buyurmadı. Namazlarından gaflet edenler buyurdu. Çünkü namazın içinde gaflet edenler buyursaydı hepimiz namaz kılarken bir şeyler düşünüyoruz. Gaflet ediyoruz. Helak olmuştuk o zaman. Ama ne buyurdu Mevla? Namazlarından gafil. Yani ne demek? Ezan mı okundu? Saat mi geçti? Vakit mi çıktı? Kazaya mı kaldı? Hiç adam umursamıyor. İşte Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorunca hümüllezine yuvekhirûne salâte an vaktiha. Namazı vaktinden geciktirenler. Yatsı giriyor, akşamı kılmamış. Sabah güneş doğdu, sabah kılmamış. İşte vay haline onlara. Veil vardır onlara. Büyük helak vardır onlara. Şer vardır onlara. Ebu Sa'd-ül Hudri hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veilun madin fi cehenneme yehvi fi'l kafiru 40 harifen kablen yebluğa ka'ra. Veil cehennemde bir vadidir ki öyle bir vadidir ki diyor bir kafir yukarıdan aşağı cehenneme atıldığı zaman o vadinin dibini bulamadan evvel 40 sene iner. İner. Yani asansörden inmeye de benzemez bu ya. Atıyor taş gibi seni aşağı. Dibini bulamadan 40 sene gidiyorsun da. Mevla buyuruyor ki bak vettekun narallati uddet lil kafirin. Ali İmran suresinde faiz yiyenlere tehdit buyururken ben cehennemi kafirler için hazırladım. Ama ey faiz yiyenler o kafirler için hazırlanmış olan cehennemden kollayın kendinizi, sakının kendinizi diyor. Şimdi sen Müslümansın niye burnunu sokuyorsun o cehenneme? Veil vadisinde ne işin var? Hiç kılmayanı ya bıraktık. Bak şimdi vay o kılanların başına geleceği diyor. Niye? Vaktini geçiriyor. Ya Allah Teala sana emretti ya. Sen niye ciddi olmuyorsun ya? Uçak kaçacak diye, vapur kaçacak diye, tren kaçacak diye, imtihan saati geçecek diye, yok vazifeye 5 dakika geç kalmayayım diye saatler kuruyorsun, insanları başına dikiyorsun, telefonlar ettiriyorsun,

sallallahu aleyhi ve sellem. Es-salatu nurun. Namaz nedir? Nurdur. Nur nedir? Bütün ışıkların kaynağıdır. Namaz yok, nur yok. Ve mellem yec'allahu lehu nuran fema lehu min nur. Allah'ın nur vermediğine hiçbir nur yok. İstersen floresan taktır mezarın içerisine. Allah nur vermemiş, senin ruhun göremiyor. Ruhun bu göz değil. Ruhlar alemindesin. Berzak alemindesin. Ya kabir kararır. Allah muhafaza. Ondan sonra ve salize yasiru ayyen bil kavl. Melekler gelir. Münker nekir denir. Hiç misli görülmemiş korkunçlukta. Gözler ateş gibi çakıyor böyle gözler. Tüyleri yerden sarkmış. Ya çok korkunçlar. Allah o anımızda bize yardım eylesin. Hazreti Ömer'e geldiler. Radıyallahu anh kabrinde men rabbuke, Rabbin nedir diye sual başlayınca dedi ki nereden geliyorsunuz dedi. Bir sen desene. İstersen yazayım kağıda koyarım mezarına. Bakarsın desene. Nereden geliyorsunuz diyor. Melekler dediler arttan. Ne kadar bin senelik mesafeden. Bir anda Mevla geldi. Onların hızı ışık hızından seri. Siz o kadar yerden Rabbinizi unutmadınız da dedi. Ben şuradan aşağı dedi Rabbimi mi unutacağım? İşte adam olursan da böyle de bülbül gibi de konuşuyorsun. Kabir bu. Ya. Ulemadan biri öldü kabre gömüldü. Efendimiz çok anlatır onu. Kabir melekle geldi. Men rabbuke. O da Nahif kaidesiyle cevap veriyor. O bir hoca ona soru soruyor zannediyor. Men mukaddem haberdir. Rabbuke muhakar müptedadır diyor. Melekler de bir şey anlamadı. Ne diyorsun dedi ya. Doğru demiyor muyum diyor. Ne bileyim diyor, ben bilmediğim şey doğru mu diyorsun, yanlış mı diyorsun. Anlamadı ki melek. Dedi ya Rabbi ne diyor. Mevla buyurdu ki bunlar Kur'an'ı anlamak için sarf naif Arapça kaidelerdir. Yani müpteda haber men rabbuke'nin terkibini yapıyor sana. O cevap yerine geçer tamam dedi. Adamın rahatlığına bak ya. Sanki hoca soru soruyor. Bu böyle olur. Dostlar böyle. Meşayiften birisine, isimler kafamda tam kalmıyor belki. Nesefi olacak ama hangi nesefiler çok var. Melekler geldi, soru soruyor. Diyor ki, düz mü cevap vereyim, şiirle mi cevap vereyim? Melekler de dediler, ne rahat adamsın ya, bir şiir söyle bakalım. Dedi, Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu. Ve diniyel İslamu ve fi'li zemimu es'elullâhe affehu ve atâhu. Şiire bak. Kabirden geliyor bu haberler. Nereden geliyor? Ben gidip mezarları dinlemiyorum sabaha kadar. Sizin gibi kaset de koymadım. Sonra fıs çıktı. Fıs çıktı. Herif mezara kaset koyuyor ya. Bu hocaların dediği doğruysa diye bir canlı yayından iyi satış yaparım hani. Her şeyin kasetini çekip satacaklar korsancılar. Mezara koymuş kaseti. Sonra gitti açtı yani. Böyle yaptı ha birisi. Sonra açmış kaseti falan. Bir şey yok. Ulan dedi bu sahtekar hocalar. Hiçbir şey yok. Ulan meleğin sorduğu ölünün verdiği cevabını senin kaset alır mı ya? Bu ruhlar aleminden bahsediyoruz. Kim kimden ne haberi var ya? Kasete giren bu. Ya ahmak imanı kıt. Bir şey bilmiyor. Rabbim Allah dedi. Ondan başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim İslam ama amellerimde bozukluk var dedi. Allah'ımdan affını ve lütfunu isterim. Melekler ne dedi böyle adama? Tam not tamam. Onu anlatıyorum işte Ebu Yezid el-Bestami. Sultanül Arifin. Kaddesallahu sirruh. Men rabbuke. Rabbin kimdir diyorlar. Diyor ki ona sorun kulum diyor mu? Sanıyorum Muhiddin Arabi olacak. Onun da Arapçası var. Yani beyitleri falan. Onu soruyorlar. Rabbin kim işte? Dinin ne, kıblen neresi işte? Kitabın, imamın, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin. Bunların cevapları var. Bunları bilmek lazım. O ne diyor? O zaten vahdeti vücut mübarek zaten. Mevla'dan başka bir şey gördüğü yok. Muhittin Arabi bu. Evliyanın reisi. Biz bizimle bizdeydik diyor. Biz bizimle bize geldik diyor. Biz bizimle bizdeyken diyor. Bizi bizden mi sorarlar? Melekler diyor, anlarsan yanında gel. Tamam diyor, biz anlamadığımıza göre doğrudur diyor yani. İşte ne yapacaksın yani? Velilerin şifreleri var, sırları var, Allah ile makamları var. Meleklerin haberi olmaz be. Bir şu adamların durumuna bak. Bir de namaz yok, abdest yok. Şu kabirdeki rezalete bak şimdi. Mezardaki azaplara bak. Yani bak, yarın belki cenazemiz çıkar yani. Hiç belli değil. Ya şu gece şu tövbe istiğfar yap. Şu namaza başla ya. Ne var bunda sen? Kazaya bırakıyorsun. Başla kazalarını hesap et. Defter tut ya. Bir daha bırakmayacağım. Kazaları en efendim fuzuli hiçbir vakit geçirmeyeceğim. Kalan ömrümde bu kazalarımı tamamlayacağım. Bir o sonra bir eğitim al. Kıraatını düzgün bir bilen kişiye şöyle bir kontrol ettir. Nasıl kılıyorum mesela? Durum bu. Kabir ayrı bir yer kabir. Kızın tehlikesi diyor. Yasiru ayyen bil kavm münker nekire cevap vermekte ağzını açar diyor. Rab demesi zor olur. Rabbi Allah. Hiç Allah'a itaat yok. Rabbim Allah. Nasıl diyeceksin Rabbim Allah? Bu çok kötü olur. Kabrinde ona musallat edilir. Sü'ban. Allah Allah. Bir ejderha. Namazsızlara mezarda ne musallat edilir? Büyük yılan. Aman hocam, ben yılandan çok korkarım. Hiç onu mevzu yapma şimdi. İsmihu Şuca'ul Ekra'u. Bu yılanın adı diyor Kel Pehlivan. Şuca ne demek? Pehlivan cesur demek. Ekra kel. Taklak yani. Fuzul yere kendini boşuna korkutuyorsun. Gelsene buraya. Bana uykunu kaçırtırım ya. Var ya kadar. Şey seyrediyor. Bir gözünü kapıyor, görmemek istiyor. Ondan sonra bir daha bakıyor kenarından falan bir şey. Korku filmlerine sabaha kadar boğuşuyor. Aklına zarar ya, aklına zarar. Allah akıl fikir versin. Diyoruz al şu kitabı, bu kadar hadis var. Ben sana 300 hadisten kaç tanesini okudum? Ha, bu gece bir tanesini zor okuyorum ya. Okumuyor onu. O öyle film seyredecek. Aynâhu min nâr. Gözleri ateşten. Ve zâruhu min hadid. Tırnakları demirden. Allah'ın ne yılanları var. O cehennemden geliyor. Şimdi dünyada böyle bir yılan yok diyorsun sen. Ben de kabul ediyorum yok. Bu sefer diyorsun ki bu mezara nereden geliyor? Adama diyor ki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adam diyor ki bu diyor yel değirmeni diyor. Anladık yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor. Sen çünkü anladın mı bunun yel değirmeni olduğunu? Anlasan ki rüzgarla dönüyor bunun daha suyunu sorar mısın? Ben diyorum ki burası ruhlar alemi. Adam hala diyor ki böyle bir yılan dünyada yok diyor. Ya ruhlar alemi diyorum sana. Azap ruha oluyor diyorum sana. Sen bunu çözebilir misin şu beden kafasıyla? Bu gözle. Ama acıyı tadacaksın. Çünkü acıyı tadan beden midir, ruh mudur? He? Acıyı tadan beden midir, ruh mudur diyorum. Ruhtur. Neden? O zaman narkozu verdikleri zaman kesip doğuruyorlar beni ameliyatta, hiç acı duydun mu? Neden? Ruh gitti. Ruh gidince bak ha burayı. İman tahtasını keseceğiz hoca dediler. Damarların tıkalı dediler. Bak bu kaburga burayı kesiyor bypass yaparken. Seni bunu canlı canlı keseyim de bakayım duruyor musun? Ya, narkozu verdi mi nasıl duruyorsun? Ruh gidiyor. Ölümde gidiyor, uykuda da gidiyor, bayıldın mı da gidiyor. O zaman kim duyuyormuş acıyı? Ruh. Beden duysa adamı nasıl ameliyat edeceksin? Anlamıyor musun hala? O zaman kabirdeki azap kime yapılıyor? Ruha. Bazı kabirlerde yılan mılan açılınca görülür. O bazen Allah ayet için gösteriyor da azabın mahalli ruhtur. Onun için böyle yılan cehennemde var mı? Var. Cehennemden hark açılıyor yani. Cehennem kanalıyla bu getiriliyor. Ama dünyadaki bedenine illa bu acı verecek veya mezarı açtın mı ben görmüyorum demeyen bir lüzumu yok ki. Bu senin ruhlar aleminde. Senin ruhun mezarda değil ki. Ruh mezarda değil ki. Ruh ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda diyor. Bu kadar hocaları dinliyorsun sen. Ne anlıyorsun ki bugüne kadar ne anladın? Cennet bahçesi o mezarlığın içi mi? Ruhun yeri. Ya alayliğindedir, ya siccindedir Allah muhafaza. Tûlü kulli zufrin mesîratü yevm. Her tırnağın uzunluğu diyor, demir tırnaklar, bir günde gidersin diyor. Bir günde gidersin. Git git git git git tırnağını. Ne olacak? Yükellimul meyyite feyekûl. O ölüyle konuşur diyor. Ölüyle konuşur, sen konuşmuyor musun? Rüyanda gelmiyor mu deden, nenen, babaannen? Ruh konuşuyor işte, rüyanda gördüğün kim? Beden kabirde çürümüş. Ruh geliyor. Rüyana gelen de ruh. Seninle konuşan da ruh. O ejderha ölüye diyor. Fekûlene şücâ'u lekra'u. Ben kel pehlivanım diyor. Ve savcû mislur râdil kâsuf. Sesini de nasıl anlayın diyor hadis-i şerif. Onun sesi diyor gök gürlemesi. Kuvvetli gök gürlemesi var ya böyle bir patladığı zaman Yatağın içinde de böyle yorganın içine sokuluyorsun. Kulağın patlayacak gibi oluyor, gök gürlemesi. Çok değişik bir sesi var onun yani. Hiç dünyada öyle bir ses, bir şey benzetemeyiz onu yani. O öyle bağırıyor. يَكُولَ مَرَنِي رَبِّي اَنَضْرَبِكَ عَلَى تَضْعِي صَلَاتِ الصُّبُحِ اِلَى بَعْدَتْ طُلُعِ الشَّمْسِ İmsak oldu. Gün doğdu, güneş değil. İmsak gün doğumu. Güneş doğumu ayrı, namaz çıkıyor. Güneş doğumunda sabah namazı çıkıyor. Gün doğumuyla imsak yani. Sabah namazı vakti giriyor. O yılan diyor ki, her gece bak şimdi. Saat kaçta şimdi bu gece mübarek çağ gecesinde? İmsak şimdi 5'te. Diyelim. O 5 oldu mu, o yılan namazsızlara diyor ki, kaçta güneş doğuyor? 6.30. 6.30'a kadar diyor, şimdi vakit girdi, sabah namazını kılmıyordun ya sağlığında diyor, sana darbelerimi indirmemi Rabbim bana emretti diyor. Benim elimde bir şey yok. Ne melek acıyabilir, ne mahluk acıyabilir. Hiç, anam baban acıyamaz. Erhamur Rahimin, sana anandan babandan çok acıyan Allah sana peygamber yolladı, bu haberleri duyuruyor sana, Kur'an indirdi sana. Sen de diyorsun ki hoca keşke bu vaaza da gelmeseydim, hiç duymasaydım, en azından böyle bir şeyler duymamıştım derdim de belki acaba diyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Başlıyor imsaktan güneş doğumundan sonrasına kadar. Öğlen vakti girdi. Saat 1.30. Öğlen oldu mu oldu? Kılıyor muydun? Kılmıyordun. İkindiye kadar darben var sana diyor. Allah Allah. Ya kaç dakikada kılıyorsun şunu ya? Farz 4 rekat en fazla farzlar. 4 rekat yani en kısasından 4 dakikada yani 1 dakika 1 rekata mesela fıkha göre kurtarır hani payıyla. 4 dakika 5 dakika ya. Farz ya. Zaten sana sünneti kılmadın diye de vurmaz yani. Sünneti kılmadın mı yan gelirlerden mahrum olursun. Fazla cevapları kaçırırsın. Onlara da yanarsın gerçi sen çok da. Dünyada yanıyorsun ya. Dünya karlarını kaçırdığın zaman dövünüyorsun ya, kafayı vuruyorsun da. Sünnetine da çok üzülürsün ama darbe yemezsin. Bunlar farzları zayi etmekten dolayı. E şimdi 5 dakikada kılınacak bir farzı kılma, 3 saat, 5 saat darbeye. Şimdi benim sana tek sözüm var. Ya inanmıyorsun, bak ya inanmıyorsun ya da delisin ya. Yani mantığım almıyor. Ben 5 dakika keyfimi kaçıramam, ben 5 saat yerim abi yılanın darbesini diyorsan, ya inanmıyorsun ya anlamıyorsun. Akılsızla bir şey deme. İmanla bağdaşmaz. İkindiyi kaçırdığın için ilen mağrib, akşama kadar darbe vuracağım. Akşamı kaçırdığın ilen aşağı yatsıya kadar. Bu yatsı namazı var ya. Bu yatsı namazı var ya, bu yatsı kılacağız şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh beddua etti ya. La namet aynak. Gözlerine uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan uyuyanın gözlerine uyku girmesin. Melekler bekliyor bekliyor, bekliyor bekliyor, yatsı kılacak da defteri kapatacağız da Allah'a amelini arz edeceğiz. Kılmıyor da kılmıyor, yatıyor aşağı. Melekler dediler, la namet ayna kevela karrata. İki gözün aydın olmasın, iki gözüne uyku girmesin. Habesekellahu beynel cenneti ve nar kema habestena. Sen bizi böyle bekletiyorsun kılmadan, Allah seni cennetle cehennem arasında hapsetsin. Melekler beddua diyor yatsıyı kılmadan yatanlara. Ne önemlidir bu yatsı. Çünkü en uzun da yatsı ha. Bak yılan diyor ki yatsıyı kılmadığın için diyor sabaha kadar. Şimdi sabahınkinde 1.5-2 saat oluyor da bu yatsı. Oho. 9'dan başlayacak 5'e kadar. İmsak sonuna kadar yatsı ya. Dayanamayız. Zayıf yaratıldık. Direnmeyelim. Secde edelim ya. Bu kadar kolay etti Allah Teala. Evet. Fekullemâ darabehu darbeten. O yılan ona bir darbe vurdu mu diyor. Yahusu fil ardı seb'ine zira'en. 70 arşın yerin dibine gidiyor. Ruhu yani. Ruh böyle iniyor gidiyor. Felâ yezâlu fil kabri muazzebe. İlâ yevmil kıyam. Kıyamet gününe kadar azap devam. Sanki kıyamet gününe çıktığı zaman kurtulacak. Ne buyuruyor Mevla? Te'adü billah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O kötü döller, namazı zayi edenler, canlarının çektiği şehvetlere uyup da namazı terk edenler, yakında gayya kavuşacaklar diyor. Gay, bi'ran, el-gayyü ve-letan bi'ran, yesilu fîmâ. Sadidu ehlinnâr. Evet. Bütün cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, böyle dönerlerin şeyleri akar ya, yağları, toplandığı gay kuyusuna namazı zayi edenler kavuşacak, Allah buyuruyor. Ayet bu Meryem suresine. Bir de kılıp da vaktini geçirenler. Feveylül lil musallin. Hepiniz okuyorsunuz. Büyük helak var. Hadisi var o namaz kılanlara. Kılmayanları ya bırak. Kılanlar yandı diyor. Ama hangi kılanlar? اَلَّذ۪ينُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ sahun. O namazlarından gafil olanlar. Elhamdülillah diyor Allah'ın dostları. Namazlarında gafil olanlar buyurmadı da, namazlarından gafil olanlar buyurdu ki, namazların içinde gafil olan deseydi, hepimiz namazın içinde oraya buraya kafamız gidiyor, yanmıştık. Allah bize acıdı da, namazlarından gafil. Vakti geçirenler, namazı kaçıranlara vay haline diyor Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id el-Hudri hadisinde El-veylu adin fi cehenneme yehvi fi'l kafiru 40 harifen kablen yebluğe ka'ra. Veil cehennemde bir vadidir. Gittikleri zaman diyor 40 sene gider dibini bulamadan diyor. İşte namazsızlara tehdit ediyor. Feveylül lil musallin diyor. Vay o namaz kılanlara, namazsızlara değil. O kaçıranlara geçiren. Hangisini anlatacağım? Ben mi abartıyorum? Ben mi büyütüyorum işi? Ben mübalağa mı yapıyorum? Ayet okuyorum, hadis okuyorum. Ne katıyorum? Onun için uyaralım. Çalık var, çocuk var. Namaz kılmayanları uyaralım. Biz sohbet edelim, biz nasihat edelim, biz anlatalım. Allah tesir yaratacak inşallah. Evet. Yani kabirde buysa mahşer daha kötü. Sırat mizan daha kötü. Cehennem daha kötü. Bu iş iyiye doğru gitmez. Azap hep artarak katlanır. Gider. Melleti tusibu inde hurucim lel kabr, işte. Kışında başına gelecekler. Fî mevkıfil kıyameti, kıyamet durağında. Mahşer meydanında. 50.000 sene sürecek o uzunlukta. Başına gelecekler. Anlatacaksın. Üç kelimeyle bitiriyor Muhammed Mustafa aleyhisselam. Feşiddetül hisab ve sekatun nâr ve sekatun rabbi ve duhulun nâr. Hesabı çetin, deşik, delik deşik, aç aç aç, bütün hesabı karıştır. Artık zekatından, orucundan, kul hakkından, sorgu sorgu sorgu, 50.000 sene hesap. Ondan sonra Allah'ın gazabına çarpılmak. Bu gazap var ya, aman ya. İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh'a gözlerine çok ağrılar oldu. Ama oldu zaten. Mübarek onun abdeste gözünün içine kadar suyu geçirmeye çalışıyordu. Öyle suyu gözün içine sokayım derken ama oldu. Abdeste çok önem verirlerdi. Bizim gibi çek. Böyle abdest mi olacak diye. Gözünün içine kadar İbn Abbas Hazretleri sokuyordu. Ama oldu. Dedi ki benim dedi Allah'ın kazası kadir, Allah'ın namazı abdesti dedi. Gözümden hayırlıdır dedi. Siz o kadar da yapmayın, gözünüze parmak sokun demedik yani. Doğru abdest alın diyoruz. Sen gözündeki çapağı bile silmiyorsun. Nasıl abdest olacak ya? Ondan sonra dediler ki birkaç gün dediler namaz kılmasan demiyorlar ha. Birbirini uyaralım, uyandıralım ya. Onun için inşallah bundan sonra Allah'ıma kabul saatinde bir dua verdik sana. Tam kabul saatinde ne istiyorsun deseler Allah'ımdan tek istediğim, Allah'ım bundan sonra bir namazı kazaya bırakmadan canımı alsın. Bir namaz kazaya bırakmadan Allah yaşatsın. Benim duam bu. Size de Allah bir vakit namazı kaza nasip etmesin. Ölünceye kadar Allah sizi namaza düşkün etsin. Namaz dinimiz, bizim imanımız. Hayra vesile olalım. Hayra anahtar, şerre kilit olalım. İnşallahurrahman. Namazın işi çok. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Cümlemizi, çoluk çocuğumuzu, kıyamete kadar gelecek nesillerimizi namaz ehli eyle, zikir ehli eyle. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.